Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар. Лі Гарві Освальд мог ведаць імя Нормана Мейлера. Першая кніга Мейлера «Голыя і мёртвыя» выйшла ў 1948 і карысталася велізарнай папулярнасцю. Падзеі, якія там апісаныя, адбываюцца на Ціхім акіяне, там, дзе служыў марскі пехацінец Освальд. Як бы Освальд, калі б яго не забілі, успрыняў кнігу Мейлера пра сябе, пра падслухоўванне КДБ, пра сяброў, сябровак і жонку, пра сваё жыццё, вывернутае на вонкі. І што буду кладніў, што бы абспрэчыў. Ці, наадварот, адразу зарадзіў бы свой карабін Манліхер-Каркан і першым рэйсам вылецеў з Далласу ў Нью-Йорк. А ця не, са зброю самалёт не пусцяць, значыць, хутчэй завёў бы свой аўтамабіль і паехаў. Але не ў Нью-Йорк, і не таму, што задалёка, бо што такое 1500 миляў для 55-гадовага мужчыны на добрым аўто, па добрай дарозе, а ў адвакацкую кантору, судзіцца з аўтарам, выдавецтвам і КДБ. Нават прасцей, нікуды б не паехаў, адвакаты самі прыйшлі б. Бо калі б яго не забілі і справа дайшла да суду і нават да смяротнага выраку, амерыканскія юрысты адцягваюць выкананне прысуду на гады. Таксама верагодна, што за гэты час ён сам напісаў і апублікаваў бы свае мемуары і, можа, нават прадаў правы на экранізацыю ў Галівуд. І Мейлер не паехаў бы ў Менск і не дамовіўся б з КДБ, і не раскрыліся б такім чынам дагэтуль страшна сакрэтныя таямніцы метадаў аператыўнай працы органаў у Менску. І не было б, ды мала чаго не было б. Адзін з вядомых заходніх гістарыёграфаў Юджын Кар у сваёй працы «Што такое гісторыя?» 100 гадоў таму так апісаў прычыннасць гісторыі. Чалавек выпіў лішні кілішак, сеў за руль аўтамабіля са слабымі тармазамі і, калі паварочваў на неасветленым скрыжаванні, збіў чалавека, які выскачыў пад цыгарэты. Хто вінаваты ў смерці? Кіроўца, які выпіў лішку? Механік, які не адрэгуляваў тармазы? Мясцовыя ўлады, якія не адрамантавалі ліхтар? Курэц, які перабягаў вуліцу, каб задаволіць шкодную звычку? Яго сяброўка, якая забрала сабе апошнюю цыгарэту? Калі ведаць фінал гісторыі Освальда, падобнае пытанне можна задаваць яшчэ 100 гадоў. Але адно пытанне ўсё ж нельга не задаць. Які ўплыў меў менскі перыяд жыцця Освальда на яго ўчынак удалася? Менскія знаёмыя Освальда, уключна з ягонымі пастухамі з КДБ, адзінадушна лічылі, што Освальд не мог быць забойцам Кеннеді. Так знаёмыя кажуць амаль праз усіх забойцаў. Быў ціхі хлопчык у школе, прыстойныя бацькі, дапамагаў суседзям, меў добрыя характарыстыкі, мы разам гулялі ў парку. Гэта псіхалагічна просты і пашыраны феномен. Абарончая рэакцыя ад нечаканага выкіду абсурду. У менскім асяродку разыходзіцца хіба толькі ў прычынах, чаму не мог. Частка, уключна з КДБ, лічыла яго прымітыўным, неразвітым, лянівым няздарам. А іншыя – інтэлігентным, адукаваным, неардынарным маладым чалавекам. У 63-64 годах комиссия Уоррена карпатліва собрала неверагодную колькасць информации про жыццё Освальда. От здымка у немаўляці у семейным альбоме до здымку трупа на столе патолога анатома. От оценок утрапна сестра Альбы от яго сержанта до апошней сторонки нататника, от сведчання у маці, брата и жонки до показання у особов, які сустракаліся з ім толькі аднойчы. Праз 30 годов паводле постановы Конгрессу США Рада ў справе вывучэння дакументаў забойства рассакрэціла дадатковыя дзясяткі тысячаў папераў і ў 98 годзе зрабіла ўсе 4 мільёны дакументаў даступнымі любому даследніку. Расследаванне забойства Кеннеді – самая падрабязная і самая вялікая ў гісторыі чалавецтва следчая справа. Яе высновы вядомыя. Прэзідэнта забіў Освальд, і ён дзейнічаў адзін. Літаратурнае следства, якое правёў Мейлер, мела справу з даследаваннем асобы Освальда і пошукам адказу на пытанні не хто і як забіў прэзідэнта, а чаму. Але першае даследаванне ўнутранага свету Освальда з'явілася задоўга да Мейлера і задоўга да справы 34451 заведзенай КДБ. Справа нумар 26996 пабачыла свет у траўні 1953, і яе аўтарам быў псіхіятр. Першы канфлікт з правапарадкам Освальд меў у Нью-Йорку ва ўзросце 13 гадоў. Маці была няздольная справіцца з сынам, які прагульваў школу, і 16 красавіка яго змясцілі ў юнацкі дом, дзе з цяжкімі падлеткамі працавалі лекары. 1 траўня Освальда аглядаў галоўны псіхіятр Ренатус Гартакс, які пазней прысвяціў яму семінарскія заняткі, дзе медыкі абмяркоўвалі незвычайных пацыентаў. Гартакс пісаў: «Гэта напружаны, адчужаны і ўхілісты хлопчык, які надзвычай не любіць гаварыць пра сябе і свае пачуцці. Яму падабаецца ствараць уражанне, што яму абыходзіць меркаванне іншых людзей, і ён хоча заставацца сам сабою, каб ад яго адчапіліся і не трэба было прыкладаць намаганні да гутаркі. Пераадолець эмацыйную сцяну, за якой хаваецца гэты хлопчык, было цяжка, але ён даў дастаткова ключоў, якія дазволілі разгледзець напружаны неспакой, сарамлівасць, пачуццё няўклюднасці і неўладкаванасці, як галоўныя прычыны адчужанасці і звычак самотніка. Лі сказаў: «Я не хачу мець сябра і не хачу гаварыць з людзьмі». Ён сам называе сябе ўпартым і прызнае, што любіць гаварыць «не». Гартакс выводзіць прычыну такога стану Освальда з сямейнай сітуацыі. Бацькі няма, маці занятая сама сабой, браты яго ігнаруюць. У школе ў Нью-Йорку да падлетка з паўднёвым акцэнтам ставяцца як да правінцыяла. Лі жыве яркімі фантазіямі, якія круцяцца вакол тэмаў усёмагутнасці і ўлады, якімі ён спрабуе кампенсаваць свае недахопы і фрустрацыі. Яму не падабаецца ні з кім быць разам, і на пытанне, якой кампаніі, дзяўчат ці хлопцаў ён аддаў бы перавагу, ён адказаў: «Мне не падабаюцца ўсе». Псіхіятр Гартакс адзначае моцныя негатывісцкія рысы, але як клінічны псіхапатолог не лічыць іх хваробай. Ментальны псіхозны змест і псіхічныя ментальныя змяненні ім адмаўляюцца. Тым не менш, ён ставіць дыягназ: асоба характэрнага тыпу ўзрушэнняў з шызоіднымі рысамі і пасыўна-агрэсіўнымі тэндэнцыямі, і рэкамендуе выпрабаваўчы перыяд пад наглядам дзіцячага псіхіятра. У дзень забойства Кеннеді да Гартакса звярнулася тэлебачанне па каментар, хто з пункту гледжання псіхіятрыі мог забіць прэзідэнта. Гартакс сказаў, што вельмі верагодна гэта ментальна няўстойлівая асоба, якая мае асабістую непрыязь да людзей ва ўладзе, і вельмі верагодна гэта чалавек, які ў спробе пераадолець сваю нязначнасць і бездапаможнасць, паспрабуе здзейсніць учынак, які напалохае іншых, які страсяне свет, які прымусіць іншых людзей адчуць сябе неабароненымі, каб такім чынам пазбавіцца ад уласнага пачуцця неабароненасці. Ці быў Освальд шчаслівым чалавекам? Калі шчасце азначае здольнасць свабодна выбіраць жыццёвую місію і працаваць дзеля яе ажыццяўлення, ён быў шчаслівы. Яго місія была ідэалістычнай – паспрабаваць зрабіць сваю краіну лепшай. Надзіва адважна і мэтанакіравана вёў яго гэты ідэал. Ён лічыў, што ў афінскай сістэме ён знайшоў трэці шлях па-за пасткамі камунізму і капіталізму. Гэта быў адказ, да якога ён прыйшоў, як праз наўпроставы досвід, гэтак і праз старанныя тэарэтычныя пошукі. Жыццё яго было поўнае прыгодаў і намаганняў, якія ўсе былі скіраваныя да гэтай ідэалістычнай мэты. Ён бачыў свет, сустракаўся з цікавымі людзьмі і рабіў свае бясстрашныя высновы пра магчымасць уяўлення свету па-за фізычнымі, інтэлектуальнымі, палітычнымі і нават асабістымі рамкамі халоднай вайны. Ён быў шчаслівы чалавек. Падлеткаў, ды і дарослых, якіх можна апісаць падобнымі фармулёўкамі, процьма. Рэч не ў тым, што не ўсе потым робяцца злачынцамі, а хутчэй у тым, як складваюцца іх абставіны і магчымасці, што змякчае, а што ўзмацняе і памнажае негатавісцкія рысы аж да прабаднога хаосу. Во што Норман Мэйлер адказаў на маё пытанне пра сувязь паміж Менскам пачатку 60-м і Даласам у лістападзе 63-го году. «Я думаю, што трэба пайсці значна глыбей. Освальд выехаў з Менску і вярнуўся ў Амерыку. І аднойчы ён сказаў сабе: «Я адзіны чалавек, які жыў параўнаўча каля самага дна, у сацыяльных нізах,